Море, океан. Я валодаю барам ужо 30 гадоў, але такіх наведнікаў, як той, што завітаў да мяне мінулым вечарам, ніколі не сустракаў. Мужчына быў сівы, і здавалася, ён перажыў нейкую бяду, па якой ніяк не можа ачуняць. Нібы хтосьці моцна яго напужаў, і ён такі і застаўся. З вырачанымі вачыма, з вуснамі, скрыўленымі, нібыта ён працягвае бязгучна крычаць. Тені над барнай стойкай рабілі госці ў твар самотным, сумным, страшным і адначасова прыцягальным. Яго хацелася разглядаць, дзівіцца на зморшчыны на лобе і пад вачыма. Мужчына сеў за барную стойку і папрасіў грогу. На вуліцы гула завея, некаторыя дарогі былі ўжо заваленыя снегам, на вуліцах анікога, крамы пазамыканыя. Я пачаў разаграваць кардамон і перац, каб дадаць у ром. «Я вось што скажу, шаноўны», – пачаў размову мужчына. «Вы ж памятаеце, быў тут у нас на гары жылы комплекс пабудаваны гадоў 40 таму. Так, ці не, не памятаю. Быў замалады. На гары? Велізарны дом». «Ага, велізарны не тое слова». Яго абзывалі чалавейнікам, бо кватэраў было як у сотах, а калідораў як хадоў у мурашніку. Я тады займаўся гэтым домам, я валодаў ім і будаваў яго таксама я. І назву яму прыдумаў я – «Мора, акіян». Бо дом гэты ўсімі вокнамі, як ні павярні, глядзеў на мора, на світанак і заход сонца. Прадзімаўся салёнымі вятрамі з захаду на ўсход і з поўначы на поўдзень. Фантастычная ўгода была ў мяне. Зямлю пад будоўлю ў горад аддаваў амаль за так, разумееце? Не, не вельмі. Ну, пустка гэтай на гары аддавалася чыноўнікамі амаль за бесцань. А я быў жвавы, малады, хацеў хутка разбагацець. А, ўсё, я зразумеў, пра якую вы пустэчу на гары. Гэта ж тое месца, дзе ў сярэднявеччы былі шыбеніцы, на якіх вешалі бандытаў. І там цяпер звалка нейкая. Не звалка, а тое, што засталося ад дамоў. І гэтую пустку аддалі для пакаранняў, каб увесь горад бачыў на гары, каго караюць. З любога месца кожны жыхар мог падняць галаву і на верхатуры ўбачыць, ці гайдаецца там цела вядзьмаркі альбо забойцы. Кепскае месца. Бо шыбенікаў там адразу і закопвалі. Ведаю, ведаю. Але для бізнесу і будоўлі гэта не мела аніякага значэння. Людзям толькі давай смерць, ды яшчэ цёпленькую, і на талерцы з прыборамі. Паглядзіце, як у ахвотку людзі ходзяць на могілкі, як там часта ў святы ядуць і выпіваюць яны са сваімі. А ў некаторых культурах нябожчыкаў і па рэках сплаўляюць. І ядуць іх згарэлыя парэшткі, і муміфікуюць розных манахаў. Ось я і думаў ператварыць месца трох шыбеніц у новы спальны раён мора-акіян. Зарабіць на страшным месцы. Ведаеце, шаноўны, для бізнесу часта няма межаў, ёсць толькі фінансавыя абмежаванні. Чалавек на ўсё згодзіцца, пытанне толькі ў коштах. І вось я такі шчаслівы, прадаў бацькаву хату, і вырашыў далёка грошай не адкладаць. Звольніўся з будаўнічай кампаніі і пачаў ездзіць па ваколіцах, думаць, як і што б такое пачаць будаваць, каб выйшаў паспяховы праект. Пасля некалькіх месяцаў блуканняў я і знайшоў сабе гэтую гару. Адразу пайшоў у мэрыю дамаўляцца, а мне там і сказалі: «Бяры гэтую гару з гушчаром хоць за так, толькі крыжы і шыбеніцы прыбяры». Гара ніколі нікому не была патрэбная, акрамя вернікаў і фанатыкаў. Бо вось развіваецца турыстычны бізнес уздоўж узбярэжжа, а ў горы мала хто прагне падымацца. Я запэўню, што калі інфраструктура хутка развіваецца, будзе і ў майго праекту добры прыбытак. Я знайшоў памочніка, добрага хлопца, акуратнага, які паўсюль паспяваў з маімі наказамі. Літаральна за год праект «Мора-акіян» стартаваў, усе каштарысы былі падпісаныя, і мая будаўнічая кампанія ўзялася за работу над новым жылым комплексам, складзеным з трох 20-павярховых дамоў, аб'яднаных адным унутраным дваром, паркінгам на першым паверсе утульна заязджаць і пентгаусамі на апошніх. Пачаўся пошук патэнцыйных кліентаў. Сур'ёзна, я быў сведкам, як мая рэлтарка ўзяла тэлефон, каб абзвоньваць мясцовых бізнэсоўцаў, заводзіць знаёмствы, ажно тэлефон сам зазваніў у яе руках. Нумар быў схаваны, і гэта быў добры знак, бо свае тэлефонныя нумары часта хавалі людзі, якія займаліся сур'ёзнымі справамі. Альбо пад нумарам плішчацца рэклямнікі, ды розныя тэлефонныя боты аператараў, дадаў я. Я не спрачаюся, але тое не так істотна. Званіла жанчына, якая хацела набыць кватэру ў маім комплексе. Разумееце, вось у мяне на стале ляжаць яшчэ не разасланыя пошты рэклямныя флаеры, нідзе ніякіх банэраў аб продажы кватэраў. Рыэлтары толькі пачыналі працу, а нам ужо тэлефануюць, каб набыць кватэру. Суразмоўніца сказала, што прыедзе хутка і што гатовая засяліцца і аплаціць кватэру адразу на месцы. Мы яе папярэдзілі, што пакуль ідзе аздабленне, трэба падпісваць паперы і рабіць першы ўнёсак, каб засяліцца праз 3 месяцы. На што жанчына адказала, што прыедзе, калі ўсё будзе гатова. І ўмовы яе такія. На месцы адразу ўсё падпісаць, заплаціць яна гатоўкаю і заселіцца адразу ж. Мы ўсе ў офісе падумалі, што тэлефануе хворая. І забыліся на яе амаль адразу. У нас закіпела праца, але радасці тое кіпенне не прынесла. Выявілася, што жыхары гораду нават слухаць не хацелі ні пра якія гарачыя прапановы ў новым комплексе «Мора-акіян». Усе кідалі слухаўкі, альбо яшчэ горш, маглі аблаяць маладых і руплівых агентаў. Быў час, я ажно страціў веру ў тое, што знайду пакупнікоў. Бо не толькі тутэйшыя, а нават з суседніх гарадоў людзі адмаўляліся слухаць. І ўсе на адзін голас казалі, што побач з шыбенікамі жыць не будуць, бо зямля там, насычаная слязьмі ды іншымі вывяржэннямі з целаў павешаных. Да ўсяго пайшлі плёткі, што там, побач з шыбеніцамі, у лясным гушчары пакараных і закопвалі. І быў такі цёмны час у нашай гісторыі, што нават расстралялі мясцовую інтэлігенцыю ў чорныя гады жыцця пад акупацыяй. Спачатку я думаў, што быў ужо добры знак. Пазваніла жанчына, няхай здавалася вар'яткай, яшчэ да пачатку рэклямнай кампаніі, але ўсе нашы тэлефоны ў офісе пачалі пакрывацца пылам. Ніводны не азываўся, толькі мы назвонівалі з мабільных кліентам. Шчыра скажу, я і не памятаю, хто працаваў у маім офісе. Але мой памагаты Януш выконваў працу за 5. І ўсё адно пад канец будаўніцтва, калі мы здалі гатовыя дамы, я выдыхнуў з палёгкай. Бо яшчэ пара месяцаў, і варта было б хвалявацца наконт фінансавання. А цяпер заставаўся час сабраць усе сілы і шукаць кліентаў. Я нават падумаў, каб заахвоціць Януша паехаць у Галівуд і пагутарыць персанальна з Людвігам пра нечуваныя перспектывы. Займець маёмасць каля мора, на гары, вокнамі на 4 бакі свету. Такіх дамоў ніхто ніколі не будаваў, і да таго ж тут можа ўсё вырасці ў залаты зімовы курорт, у параўнанні з якім той жа Аспен будзе глядзецца недарэчнай вёскай. І не паспеў я дадумаць, як мне патэлефанаваў мужчына і сказаў, што хоча зараз прыехаць і набыць кватэру. На месцы падпішу ўсе дамовы, заплаціць наяўнымі. Дзіўна неяк. Здаецца, я чуў пра гэты дом, але ў маладосці жыў у іншай краіне. Мне бацькі распавядалі, што нехта тут распачаў будоўлю стагоддзя, але я не надта слухаў, што там бацькі казалі. Прыязджаў рэдка, да і тое, калі вымушаны быў, а цяпер, бачце, амаль 30 гадоў даглядаў бацька ў бар, сям'ёй аброс. Варта было толькі на пахаванне маці прыехаць і ўбачыць, які хворы зрабіўся мой стары. Вось таму Вам будзе цікава пачуць гэтую гісторыю з першакрыніцы, а не з газетаў, якія пісалі розную лухту і нават пачалі праводзіць незалежныя расследаванні якасці і хімічнага складу будматэрыялаў. Але я забег наперад. Я шчыра даволі доўга зусім не цікавіўся жыццём сваёй правінцыі, бо марыў скончыць школу і адразу паляцець мясцовым кукурузнікам у сталіцу, бо там было шмат перспектываў. А ў выніку і мужчына развёў рукамі. Так, у выніку я працягваю бацькаву справу і жанаты са сваёй аднакласніцай. Каб мне сказалі пра гэта ў мае дзёрзкія 23, калі я быў безразважным шаленцам, змагаўся з дзяржавай і лічыў, што ўхапіў удачу за хвост. Во-во. І я лічыў, што ўхапіў удачу за хвост з гэтай неверагоднай гарой шыбеніку. І вось уявіце, праз гадзіну да нас у офіс, а мы перавезлі яго з-пад гор'я на першы паверх аднаго з корпусаў навабуду, заходзіць мужчына. Выглядае ён, нібы яго білі на баксёрскім рынгу, а потым не далі нават душ прыняць, і гэткага сінега, змалочанага і смярдзючага выправілі да нас. Ён рухаўся нібыта ў сне, павольна. Зайшоў, павітаўся і спытаў, хто прадасць яму жытло. Я паказаў яму на фатэль, хітнуў сакратарцы, і тая ўзялася рыхтаваць паперы. Я збіраюся з першым пакупніком кватэры працаваць асабіста. Так бы мовіць, сам запушчу машыну продажу. Мужчына сеў і на імгненне быццам прыснуў, а потым заківаў галавой, нібы пагадзіўшыся са сваім унутраным голасам. Паклаў на мой стол старую валізку, раскрыў яе, і я ўбачыў купу наяўных грошай. Банкноты былі няхайна спакаваныя, некаторыя пакамечаныя. Я адразу падумаў, што мужчына ці абрабаваў банк, ці разбіў велічэзную скарбонку, куды збіраў грошы не адзін дзясятак гадоў. Я папрасіў Януша ўзяць валізку, пералічыць грошы і трымаць пры сабе, пакуль мы не падпішам дамовы. Праз гадзіну я ўжо перадаваў ключы першаму ўладальніку кватэры. І ведаеце, што мяне здзівіла? Мужчына зайшоў у новае жытло без нічога, без валізаў, торбаў, і машыны не было з рэчамі для пераезду. Я тады падумаў, што яму ўсё прывязуць яшчэ, і папрасіў Януша зноў пералічыць грошы. Можна мне запаліць тут? Добра, курыце. Сёння пусты вечар. Снег мяце так, што на двор хіба вар'ят выйдзе. Сказаўшы гэта, я пашкадаваў, бо мужчына пільна на мяне паглядзеў, але не было відаць па ягоным твары, што я яго пакрыўдзіў. Вам наліць яшчэ? Давай, налі. Мы ж жанаты, добра. Ага, тады пазнаёмімся. Томас, зрабі мне двайны грох, то бок вялікі куфаль. Можна нават літровы, піўны. Калоціць мяне. Я Адам. Адам Тарасаў. Ну дык вось. Мінае роўна 3 дні, і я магу прасягнуць, што роўна а 9 гадзіне раніцы мне тэлефануюць. Цяпер ужо жанчына, нібыта з далёкай краіны, голас з іншага канца свету, глыбокай ямы. І распавядае, што хутка прыедзе набыць кватэру на апошнім паверсе, з сабою вязе гатоўку. Разумееш, Томас, усё як дэжавю, паўтараецца. Званок, візыт, валізка скамечаных грошай. Толькі гэта была жанчына, і выглядала яна гэтак, быццам толькі што перанесла аперацыю на страўніку. Яе адразу з бальніцы паслалі сюды. Яна няспынна гікала і трымалася за жывот, і гэтая яе гікаўка, нібыта перад вачыма ўсё тое, смярдзела з кіслым халадцом. Яна падпісвае паперы, а выглядае так, нібыта яе звунітуе. Ох, фу, брыдота. І вось, Томас, усе тэлефоны ў офісе маўчаць, замоваў няма, але кожныя 3 дні я атрымліваю кліента праз мабільны тэлефон. Усе кліенты далёка не ў лепшым фізічным стане. Нягледзячы ні на што, на розны ўзрост і стыль адзення. Усе гэтыя людзі выглядалі нібыта яны адной нагой у труне. Стандартная схема: за гадзіну ўсё аформіць, грошы ў валізцы, ключы ад кватэры. Некаторыя ўдваіх прыходзілі і ўтраіх, але ніводнай сям'і з дзецьмі я не засяліў. Усе выглядалі самотнымі сужыцелямі, сябрамі. А цяпер, Томас, давай зоймемся матэматыкай. Добра, Адам, ты не супраць, калі я і сабе налью? Ды рабі ты, што хочаш. Мне трэба пра ўсё распавесці, бо я нават дзецям нічога не казаў. А жонка увогуле думае, што я на старасці гадоў паехаў урэшце адведаць бацькоўскія магілы. Разумееш, я занадта доўга трымаў гэта ў сабе. Так, разумею, адказаў я, змаўчаўшы, што ва ўсіх развязваецца язык з барменам. Глядзі, ёсць тры будынкі на 20 паверхаў. Аднапад'ездавыя будынкі, квадратныя, з чатырма кватэрамі на паверсе, каб кожная кватэра выходзіла на іншы бок свету. Атрымліваецца роўны крыж. Потым у нас першыя паверхі ў дамах, паркінг, і ў адным доме мы забралі другі паверх цалкам пад офіс. А, ну і апошні паверх. Гэта пентгаус. Адзін пентгаус на паверх. Разам тры пентгаусы. Палічым, колькі кватэраў агулам з пентгаусамі. 215. І як павялося, кожны трэці дзень я прадаваў кватэру. 2 гады запар, нікуды не з'язджаючы, я прадаваў кватэры. Супрацоўнікаў усіх звольніў, бо яны не мелі працы, толькі Януша пакінуў, які на самым пачатку, калі я афармляў трэцяга паводле ліку кліента, паклаў мне ў руку ляльку. Якую ляльку, у сэнсе? Праз гэта вы Януша пакінулі, ці што? Відавочна, мой госць ужо добра сагрэўся і нават разагрэўся грогам. Пра гэта сведчыла няроўнае апавяданне. Не, слухай, прыносіць мне Януш ляльку. А я гляджу, апранутая, як я, і нават у прышытых гузіках я знайшоў падабенства да сваіх вачэй. Януш мне кажа, што лялька абярэг, што не падабаюцца яму гэтыя паўжывыя кліенты, і што я адзін атрымліваю іхныя званкі і замовы, нячыста гэта. Кажа мне, каб ляльку я насіў у кішэні, што зрабіў яе з маіх шкарпэтак, якія днямі падабраў у душавой. А я яшчэ бегаў, шукаў тыя шкарпэткі. Гэта што, Адам, лялька вуду нейкая? Я не ведаю, сур'ёзна. Але пачаў яе насіць у кішэні шведра, назваў яе Джэкам, бо спадабалася, як гучыць. Ну і верш такі помню, мне ў дзяцінстве маці чытала. Дом, які пабудаваў Джэк. Так што ўсё супала. Я таксама дом пабудаваў, і не адзін. І вось мінаюць тыдні. Павольна, але непахісна я прадаю кватэры разам з Янушам і Джэкам. І вось што дзіўна. Паркінг пусты. Ніхто з жыхароў не ездзіць аўтамабілем? Немагчыма. У двары ніхто не гуляе з сабакам, не выходзіць на шпацыр. Дзяцей на пляцоўцы няма. Мой праект «Мора-акіян» ператварыўся ў жах і без шыбеніцаў. А іх мы, дарэчы, вырашылі не зносіць. Бо хто ведае, што пад імі ў зямлі ляжыць? Проста перарабілі іх у аркі, да абсадзілі плюшчом, каб усё гэта схавалася з вачэй, бо напраўду ніхто не наважыўся выкопваць іх. У вокнах дамоў вечарамі зрэдку запальвалася святло. Я суцяшаў сябе думкаю, што, відаць, гэта спрацавала рэкляма, і сюды багатыя сваякі выправілі нямоглых, старых і ссохлых родных дыхаць паветрам, бо мора побач, і лавіць промні сонца ў кожнай імгненні дня. Разумею вас, цяжка было назіраць, як руйнуецца мара. І не кажы, я ж спадзяваўся на іншыя, але першыя 2 гады можна было назваць самымі прыўкраснымі, пакуль прадаваліся кватэры. А пазней, калі да мяне прыйшла маладая пара, нечакана маладая, Я нават здзівіўся, што хлопец і дзяўчына выглядалі звычайна, не кепска і не хвора, акрамя, можа, шнараў, шырокіх і чырвоных, на руках у абодвух. Яны мне сказалі: «На 15-м паверсе у вас засталася кватэра нумар 53, мы яе набываем». І вывалілі мне з торбы, старой такой торбы, прагнілай, цэлы стос скамечаных банкнотаў. Калі хлопец нахіляўся вытрасці грошы на стол, я заўважыў яго агідна тоўсты чырвона-сіні шнар на патыліцы і яшчэ падумаў: «З такімі шнарамі не жывуць». Я праверыў дакументы, але насамрэч правяраць не было чаго, бо я і сам ведаў, што ў мяне засталася свабодная толькі кватэра 53. Ну вось, я прадаў ім апошнюю кватэру. Выдыхнуў, супакоіўся, пачаў думаць, што і гэты офіс мне не патрэбны, і паркінг таксама. Думаю сабе, гладжу звыкла ў кішэні джэка, і тут чую светлы, разумны голас у галаве: «Трэба табе, Адаме, з'язджаць куды падалей. Грошы на рахунку ёсць, морам акіянам няхай далей займаецца Януш». І на наступны дзень я перадаў усе справы Янушу, зрабіў яго аканомам, дворнікам. Прыбіраць і так не было патрэбы, бо смецце не збіралася, а хоўнікам і вахторам. З'ехаў я на радзіму, думаў, што на пару тыдняў ажно захрас там да сёння, бо займеў сям'ю. Мы з табою тут падобныя. Мне таксама трэба было рызыкнуць, каб зразумець, што дома лепш. Не кажы, Томас. І вось калі я з'ехаў, Адам працягла каўтнуў палову ўжо цеплаватага грогу з паўлітровага куфля і працягнуў: «Калі я з'ехаў на наступны дзень, гэта значыцца зноў на трэці, памёр першы пакупнік. Знайшоў яго мёртвым Януш, бо хадзіў па калідорах і заўважыў на дзвярах нейкую цвіль. Пачаў адціраць, а цвіль не паддаецца. Да ўсяго яшчэ і прарасла неяк дзіўна, літарай X. Ну, Януш пачаў адскрабаць, налёг на дзверы, а ты адамкнуліся, і вось карціна алеем. Мярцвяк. Ты разумееш, блізкіх у яго няма, страхоўкі ніякай, толькі цела ў кватэры, акуратна адзетае, абутае. Нібы гаспадар кватэры паклаўся стомлены ў гарнітуры адпачыць. Нават дакументаў не знайшлі. Але ж я і не памятаю, каб ксеракапіяваў іх. Усе дамовы запаўнялі на падставе таго, што даваў мне ў якасці пашпарта кліент. Я, далі бог, не магу згадаць, што дакладна бачыў. Медычная экспертыза выявіла спыненне сэрца, якое паводле патолегаанатама было ў вельмі кепскім стане. Я папрасіў Януша сціпла і акуратна пахаваць майго першага пакупніка на гарадскіх могілках, што ніжэй па схіле гары, і каб ні слова не пратачылася ў медыі, каб ніводнай літары з любога сказу, слова, радка пра тое, што адбылося, не з'явілася ні ў воднай газеце. Самі аплацім пахаванне. Ды гэта неймаверная гісторыя. Адам, ты мне тут прыдумляеш, п'яны? Але добра, распавядай, я люблю такое слухаць. Вось бачыш, я і кажу, людзі любяць пра смерць слухаць. Пагатоў вусцішныя гісторыі, і не толькі слухаць, але і зазіраць пад ложак, у шафу, альбо ў чорны калодзеж у спадзеве спужацца. Але не так моцна, каб адбіла ахвоту узірацца праз мяжу дазволенага. Карацей, усё памкнулася, нібыта ў зваротным кірунку. Кожны трэці дзень Януш знаходзіць на дзвярах імшысты крыж, а за дзвярыма нябожчыка, нябожчыцу, альбо адразу дваіх памерлых. Я, каб не раздзімаць з гэтага скандалу, на працягу 2 гадоў выплачваў Янушу грошы. І той займаўся не ўладкаваннем дамоў, але пахаваннем за пахаваннем. Усё, што ў мяне засталося з той выспы, а я ж паехаў толькі з дакументамі, грашыма і спадзевамі, мой джэк. Я гэтак да яго прывязаўся, што нават памыў у пральнай машыне, зашыў і схаваў на кніжнай паліцы, пакуль падрослая старэйшая дачка не знайшла яго. Добра, добра, добра, Адам, а далей што? Ну, паліцыя толькі паціскала плячыма, маўляў. Самі вінаватыя. Пазасялялі старых і нямоглых, яшчэ і на гушчары трох шыбенец. Ніхто нічога не хацеў ведаць, разважаць, шукаць адказаў. На мае дамы пачалі глядзець, як на справядлівую кару. Ну, не ведаю. Думаю, што ўсе гэтыя паліцэйскія дома ўвечар злівалі сваім родным інфармацыю пра смерці, пагатоў новых пахаванняў не маглі не заўважыць у невялікім горадзе. Я мяркую, Томас, што я свой жылы комплекс пабудаваў дзеля таго, каб дапамагчы перапахаваць шыбенікаў у нармальных умовах, на могілках, бо іншага тлумачэння ў мяне няма. А гэты Януш, хто б ён ні быў, надта ладна выканаў такую працу. Яшчэ Джэка мне стварыў. А сам, ведаеш што? Адам відавочна быў на падпітку. Што? Знік ён. Разумееш? Знік. Вось гэта гісторыя. Самая рэальная гісторыя, а то. Дарэчы, а як там гара тая? З шыбеніцамі. Ну як? Я ведаю толькі, што прастаялі будынкі некалькі гадоў, потым улады абвясцілі іх зонай карантыну, бо нейкая цвіль пайшла па цэгле. Вырашана было разабраць будынкі, бо высокія яны і небяспечна на гары. Гэта зразумела. Цікава, куды падзелі ўвесь матэрыял? Вядома, не адвозілі далёка. Мо закапалі ў які катлаван. Я б у мора выкінуў, каб з канцамі. Але ведаеш, калі разабралі будынкі, цвіль высахла, і нават амаль нічога не засталося, каб даследаваць і захоўваць карантын на гары. У мора. Так. Каб той жа Ктулху там пабудаваў дамы для тапельцаў. І Адам засмяяўся, а хутчэй захрыпеў, сумна і страшна. Потым рэзка сціх. Я сюды не проста так прыехаў, бо колькі гадоў не дае мне спакою адзін і той жа сон. Вось я ўздымаюся на гару, а там мяне сустракае навюткі, толькі пабудаваны комплекс мора, акіян, увесь такі прыгожы. І з кожнага акна на мяне глядзяць яны, мае кліенты, жыхары. І я падымаюся на апошні паверх у сваім улюбёным трэцім корпусе, дзе месціцца самы прыгожы, як на мой густ, пентгаус. І шчаслівы я ад гэтага неверагодна. Нейкае нерэальнае шчасце, такое, якога я ніколі не адчуваў. Эўфарыя словам. І вось я ў пентгаусе. І мяне сустракае і абдымае надзвычай прыгожая, проста нейкая шалёна-сексуальная жанчына з кашэчымі вачыма. А я іду да яе, і ў кішэні шведра гладжу ляльку Джэка. А потым мне робіцца страшна, балюча шкада самога сябе і смерці. Стары апусціў галаву на рукі, і на секунду здалося, што ён плача. Але ён нешта прамармытаў пад нос і прыціх. А калі мінула хвіліна, я зразумеў, што мой наведнік спіць. Я яшчэ пастаяў моўчкі, падумаў, што рабіць з Адамам, потым наліў сабе уіскі ды замкнуў уваходныя дзверы. Усё адно чакаць сёння няма каго. І пайшоў у другую частку дома, жылую. Мая памерлая жонка сядзела перад тэлевізарам з келіхам віна. У яе былі мокрыя валасы і адзежа. Даўно цябе не было. Справы? Там у бары заснуў адзін падарожнік. Ага. Што глядзіш? Нічога. Толькі ўключыла. Я падышоў да валізкі побач з фатэлем, адчыніў, кінуў зароблены сёння некалькі паперак і жменю манет, потым сеў фатэль і выпрастаў ногі. Ці доўга мне яшчэ збіраць грошы? Пакуль іх не будзе дастаткова. Сакавік 2017, кастрычнік 2018-га, Візьбю, Готланд, Швеція, Венспілс, Латвія.